Un especial en el dia d'avui a Jazznàtics que podreu compartir amb nosaltres, si així ho desitgeu, de música nadalenca. En gent com David Benoit, que ens aporta el Hark, The Herald Angels 5, o Kenny Loggins, després en December Makes Me Feel This Way. També en Brenda Russell, en Dave Coase. Escoltarem alguns dels clàssics de la música internacional en el moment del Nadal, del Christmas. Smooth Jazz Christmas, si ens ho porten. Salutacions de Rafael Corbí. Molt benvinguts i benvingudes a Jazznàtics, especial Nadal. Changing of the seasons brings a change in me. I see with different eyes. I get a sense of all of nature's possibilities. It's like the world is new and precious as a baby. Life is sweet as children at play, and

Aquestes han estat les peces que David Venom en primer terme ens aportava el Heart, The Herald, Angel Sing, Kenny Loggins en December Makes Me Feel This Way, Dave Coase en Peter White en Have Yourself a Merry Little Christmas i aquesta veu de Brenda Russell en Boogie Boogie Santa Claus, un Dave Coase i una Brenda Russell que anirem escoltant amb els propers minuts. Ara, però, amb Ottenbaum escoltarem aquest medley anomenat Sleigh Ride. Thank you.

heavenly peace. 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. Les cançons que esteu escoltant amb aquest especial nadalenc, Brenda Russell amb White Christmas, Dave Koth de novament amb Eight Candles, Peter White amb Silent Night, Brenda Russell de nou amb Get Here, o Dave Koth amb The Christmas Song, i arribant cap a la recta final del programa d'aquesta setmana de Jazznatics, amb la bona música i els bons ritmes que ens porta gent com, per exemple, ara Rick Brown i el seu Little Drummer Boy. Thank you.

A disposar amb aquest Smooth Jazz Christmas Overture de Dave Koz i amb aquest altre tema al costat de David Noah, Beneath the Moonlight Sky. Nosaltres ens acomiadem per aquesta setmana amb aquest especial que us hem ofert. Això ha estat el Christmas aquí, al món del Nadal, a Jazznàtic. Salutacions de Rafael Corbí, serà fins la propera. Gràcies per haver-nos acompanyat i bones festes.